Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Biz de radyoda Ozzy Osbourne'u anma kervanına katıldık ve aylar sonra, hatta belki de yıllar sonra Açık Radyo stüdyoların, Apaçık Radyo stüdyolarında hep birlikteyiz. Tek başıma değilim. Meral Akman benle beraber. İyi akşamlar. Ve Abdülkadir Elçioğlu, Abdülika bizimle beraber. Merhabalar. Şunu eklemek istiyorum. Abdülika ve Meralika. Evet. Evet, onu mutlaka söylememiz lazım. Afişimizi görenler olduysa orada belirttim Abdülika ve Meralika diye, ama geçen defa beraber olduğumuzda ben de Metallica tişörtümü giymiştim. Size takım olmuştum. Bugün Ozzy Osbourne'la ilgili bir tişörtüm yok, o yüzden. Siyahlar giydik. Siyahlar giydik. Evet, Ozzy Osbourne'u 76 yaşında kaybettik 22 Temmuz'da. Ondan sonra da dün daha yeni cenazesi oldu galiba. O gün bugündür radyoda her yerde takip etmeye başlayınca da daha da çok karşıma çıkıyor. Devamlı Ozzy Osbourne'la beraberiz. Koyu Mavi'de de böyle bir anma yapalım hep beraber dedik. İlk şarkı benim seçtiğim şarkıydı. Benim Black Sabbath'la ilk tanışmam biraz heyecanlı olmuştu. Ben tamamen caz dinlerken ve yani bir albüm çıktığı zaman da değil, 1990'ların başında bir müzik seti almıştım. Müzik seti alınca yeni şeyler keşfetmeye başlamıştım ve bir arkadaşımdan Black Sabbath albümü geldi. Ben tamamen caz dinlerken ve ben bunu dinleyip hemen ertesi günü arkadaşıma iade etmiştim albümü. Bu benim için çok fazla, ben dağılırım bunu dinlersen diye. Çok daha sonra tekrardan dinlemeye başladım ama fazla da derinlikli değilim bu konuda. Meral bu akşamın Ozzy Osbourne ve Black Sabbath uzmanı olarak bizi aydınlatmaya devam edecek. Estağfurullah, ben de üstadlarımdan el aldım Ozzy Osbourne konusunda. Biz Abdülkan'ın YouTube kanalı için kısacık bir video çektik Ozzy Osbourne'la ilgili. Ozzy'nin arkasında herkesin bir Ozzy ile tanışma hikayesi vardı. Orada da söyledim, benim Ozzy ile tanışma hikayem diye bir şey yok. Sanki Ozzy her daim benim hayatımın bir köşesindeymiş gibi geliyor. Ozzy Osbourne, Black Sabbath, böyle hiç ne zaman ilk defa duyduğum, ilk defa neyi dinledim açıkçası hiç hatırlamıyorum. Black Sabbath çok etkiledi. Solo albümlerine çok aşina değilim ama Black Sabbath genelde böyle tepeden tırnağa her dinleyişimde tüylerimi ürperten gruplardan bir tanesidir. Bu dinlediğimiz parça da aslında Ozzy'nin ve Black Sabbath'ın doğuş parçası. İlk albümün ilk parçası. Doğru mu diyeyim de bilmiyorum. Bugün anlatacaklarımız çok büyük bir kısmı Ozzy'nin bütün kariyeri ve hayatı gibi biraz söylentiler üzerine kuruldu. İşte yarasanın başını kopartmış, güvercin yemiş falan gibi. Bu da Geezer Butler'ın, bunlar hep beraber çalışırlarken Geezer Butler'ın yatağının üzerinde bir büyük kitabı varmış. Ertesi gün kalkmışlar, yokmuş ortalıkta. Ozzy demiş ki hadi biz de korku hikayeleri üzerine bir şeyler yazalım. İşte yavaş yavaş Black Sabbath albümü olmuş gibi böyle hurafelere dayanan Ozzy Osbourne hikayeleri bol bol var. Evet, benim de korkum boşuna değilmiş demek ki bu şarkı beni aşar diye. Müzik gayet sert ve hissiyat da zaten epey korku verici. Doğru hissetmişim demek ki hiç bilmeden hakkında bir şey. Abdülkadir nasıl diyelim sana sevgili Abdül diyoruz hani dostlar arasında. Ya benim için de şey, ben aslında programa da katılırken son haftalarda bu veda konserini izledikten sonra beraber bir arkadaşla izlemiştik. Onunla röportajla yaptık işte o konuyla alakalı. Zaten bir iki hafta sonra da Ozzy'yi kaybettik. Yani sahnede öldü gibi geliyor bana. Ama benim de Black Sabbath'la alakam Tony Iommi'dir açıkçası. Yani onun çok hayranlığı vardır. Hiç Ozzy'ye bakmamışımdır zamanın içinde. Ozzy benim için Black Sabbath'ta birinci sırada benim adıma Ronnie James Dio geliyor. En çok dinlediğim odur. Bir de ikinci sırada da Tony Martin gelir. Üçüncü sırada Ozzy Osbourne gelir. Böyle yüz karası bir halim vardır benim de. Ama Tony Iommi çok benim için olağanüstü bir adam. Çünkü her gelen vokale göre grubun karakterini bozmadan şeklini vermiş bir adam. Ozzy benim için bir espri gibi geliyor. Böyle herkesten daha farklı. Bana çok komik. Kendiyle dalga geçen bir adam gibi geliyor. Bir yaramaz çocuk gibi geliyor. Dolayısıyla öyle bir şey. Senin tanışman öyle olmuş, benim tanışmam da şöyle oldu. Şimdi plak kapaklarında görüntülerini görüyoruz. O müziği dinliyorsun. Sonra da bir neydi o, DVD değildi ilk, hani böyle beta falan gibi videolar çıkmıştı, evet. 80'lerde. Onlardan edindim. İlk defa Black Sabbath izleyeceğim. Black Sabbath da değil, Ozzy Osbourne'un konserini. Ben böyle bir koydum şeye. Karşıma bir Zeki Müren çıktı. Evet, yani o solo hali falan. Sarışın dönemi üstelik. Evet, bu mudur diye baktım böyle, aynı şey gibi. Elini böyle tevçiyalar gibi yapıyor falan. Dolayısıyla hep öyle geldi. Ama şimdi bütün hele o son konserden sonra baktığımda bir insanın o rahatsızlığı geçirirken sahneye çıkıp oturarak da olsa o şarkı konseri vermesi ve o heyecanı duyması ve bir iki hafta sonra da hayata veda etmesi. Yani belki de sahnede öleyim demiş zaten hani. Evet, evet. Sonra o diğer müzik yapan grupların hepsinin orada onunla birlikte bir fotoğraf çektirme sahnesi vardı. Bu gerçekten önemli yani, müzisyenlerin birbirlerine. Mesela o konserde Tom Morello'nun yaptığı düzenlemeler de çok ilginç. Yani olağanüstü bir vedayla yaşama veda etti diyebilirim ki. Sanatçıların hepsinin böyle bir şeyi görebilse diyorum ki eşi. Gerçekten. Hatta o konserden önce bu son geçirdiği ameliyat yüzünden çektiği sıkıntılar sebebiyle bir sürü ağrı kesici çok yoğun, evet, alıyormuş ve konserden önce hepsini bırakmış. Yani yeter ki kendimde olayım diye, işte onu kemerle o müthiş deri koltuğa bağlamışlar, evet, falan. Hakikaten ben de konserin bazı bölümlerini izledim. Senin gibi hepsini izleme fırsatım, hı-hı, olmadı ama çok hakikaten hani ben de saygı duydum açıkçası o müziğe ve yaptığı işe tutkusu sebebiyle. Evet. Meral'cim, senin seçtiğin şarkılar var, onlara vakit, evet, kalmasın diye ya, çok korkuyorum. Ben birazcık programı ele geçirdim. Ozzy galiba, ya Ozzy hakkında çok konuşuluyor. Ozzy'nin sesi güzel değildi. Aslında arkasından çok da kötü şeyler söylenmiyor ama ben burada Abdül'e ve Gülçin'e katılmak istiyorum. Ozzy yaptığı işi, yaşadığı hayatı seven çok dürüst bir adamdı. Yani böyle hiçbir konuda seyircisine, dinleyicisine yalan söylemedi. Hastayım dedi, gerçekten hastaydı. Ben reality show yıldızı olacağım dedi. Başarıyla da yaptı diye düşünüyorum. Benim sıradaki şarkım Symptom of the Universe. Şimdi ben tabii progresif rock sever olarak heavy metal'in içinde bile bir progresiflik bulmaktan yanayım. Seçtiğim şarkılarda birazcık öyle oldu. Bu şarkı çoğunlukla Iommi'nin üzerine, işte Iommi'nin ellerini ısıtmak için yaptığı ufak tefek riffler vesaire derken grup bir araya geliyor ve bu Symptom of the Universe'i çıkartıyor. Nasıl Black Sabbath heavy metal'in habercisi ise deniliyor ki Symptom of the Universe de thrash metal'in habercisi olmuş. Black Sabbath dinleyeceğiz. 1975 yılından yanılmıyorsam Symptom of the Universe. Symptom of the Universe, Black Sabbath'ın 6. albümü olan Sabotage'dendi. 1975 yılında çıkmıştı. Meral Akman seçti bize bu güzel şarkıyı. Biz bu akşam Meral Akman ve Abdülika ile birlikte stüdyodayız, canlı yayındayız. Hep birlikte size Ozzy Osbourne için sevdiğimiz, seçtiğimiz şarkıları çalıyoruz. Benim seçimim çok fazla olmadı. Hatta en az seçimi yapan ben oldum. Benim seçtiğim parça da bir John Lennon parçası. Working Class Hero. Yalnız bu parçayı gerçekten John Lennon'dan da sonra en fazla zevk aldığım Ozzy Osbourne'un yorumuyla oldu. Herhalde yani dinlerken işçi sınıfından gelen bir adam olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu parçada bana hep öyle gelmiştir. Dolayısıyla o kökenindeki duyguyu da çok iyi verdiği bir parça olduğuna inandığımdan onu seçtim. Fakat seçiminde sonra bir baktım ki ben arkada kimler çalıyordu, onlara da bakmamıştım. Mesela Carlton elemanı var, Alice in Chains'in elemanı var. Dolayısıyla demek ki onların da payı var. Bir önceki parçadan da bir şey yapayım. Mesela çok farklı tarzları bünyelerinde barındırabiliyor bu müzisyenler. Yani Black Sabbath'tan da tek bir boyuttan bahsedemiyoruz. Yer yer dikkatli dinlediğimiz zaman caz da bulabiliyoruz. Klasik müzik de bulabiliyoruz. Dolayısıyla o serüven beni çok mutlu ediyor. Şimdi de dinleyeceğimiz parçada da bir John Lennon klasiği, Working Class Hero. Gerçekten işçi sınıfını çok iyi anlatan bir parça ve Ozzy Osbourne'un yorumuyla da çıktığında çok sevmiştim zaten. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Keep your dog with religion and your sex and TV. And you think you're so clever and you're classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fool on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be Working Class Hero, John Lennon'ın bu ünlü şarkısını yorumladı Ozzy Osbourne. 2005'te çıkan Undercover albümündendi. 9. Ozzy Osbourne albümüydü bu arada. Epey bir albüm var. Evet. Şimdi yine sıra bana geldi. Ben bu ekipte Ozzy'nin karanlık tarafını temsil etmeye karar verdim. Ekibinde bir haberi var mı bilmiyorum. Ben öyle uygun gördüm. Şimdi dinleyeceğimiz parçayı çok sevdiğim, aynı zamanda müzisyen de olan bir dostumun üzerinde uzun uzun konuştuğu, düşündüğü bir parça. Parçayla ilgili bana birkaç tiyo verdi. Onu anlatmaya çalışacağım böyle. Dinleyeceğimiz parça Revelation, Mother Earth diye geçen parça. 1981 yılından bir parça. Parçanın teması nükleer savaş ve ekolojik felaket. Bu da parçayı 80'lerin erken döneminde politik olarak nadir bir Ozzy parçası yapıyor. Şarkının sözleri Ozzy'nin vokaliyle birlikte insanlık adına dünyaya pişmanlıklarını haykırmak ve ondan af dileme ağıtı gibi bir parça. Bunun karşılığında Randy Rhoads'ın barok dönemden esinlenmiş gitar riffleri dünyanın insanlığa kuvvetli bir cevabı. Randy Rhoads'ın akustik ve yumuşak tonda başlayan gitar arpejleri parçanın ortasında duyulan ve adeta bir uyarı niteliğindeki çan sesiyle birlikte öfke ve kızgınlığa dönüşür. Solonun zirvesinde duyulan ve dünyanın yok oluşunu çağrıştıran güçlü gong sesiyle de parça sona erer. Revelation dinleyeceğiz. Ozzy Osbourne'un solo albümlerinden Revelation, Mother Earth. Mother Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam Ozzy Osbourne'u anıyoruz. Meral Akman ve Abdülkadir Elçioğlu'yla beraber, Abdülika'yla beraber. Bugünkü afişimizde de Abdülika'nın çizimi vardı. Çok teşekkür ederim onu kullanmamıza izin verdiği için. Sarışın döneminden. Haliydi. Biraz önce Meral'in seçtiği Revelation'ı dinledik ya da Mother Earth adıyla bilinen şarkı. Ozzy Osbourne'un 1980'de çıkan ilk solo albümü olan Blizzard of Oz'dandı. Evet, Randy Ross'u da burada tekrar duymak çok güzel oldu. Özellikle onun gitarını duymak da çok hoş oldu. Genç yaşta kaybettiğimiz Ozzy'nin de sevdiği bir gitaristi. Onu da tekrar burada anmış olduk. Benim şimdi programda hangi parça çalalım dediğinde de ilginçlik oldu. Çünkü Ozzy'nin yorumuyla bu parça çok hoşuma gider. Lita Ford'un albümünde Ozzy ile birlikte bir düet vardır. O parçayı seçtim ben de. Benim de herhalde şeydir, geçenlerde Ricky Warwick'in Lita Ford'la birlikte bir parça yaptığını duydum. Herhalde dünya üzerinde Ricky Warwick bir de ben, Lita Ford hayranıyım. Çıkarıma kullandım. Ozzy ile düetine yer vereceğim Lita Ford'un. Close my for bir de okuyabilsem. Close my eyes forever. Get so scared inside, and I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Won't you Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'deyiz. Abdülkan'ın seçtiği romantik Ozzy Osbourne ve Lita Ford şarkısını ben dinledik. Ben çok seviyorum. Yani Ozzy'nin sesinin böyle romantik parçaları da ama yine bir şeylik var. Serserilik var parçanın oluşumunda. Zaten şarkıyı birlikte yazmışlar. Osbourne biraz kendinde değilmiş pek ama yani birlikte yazmışlar. Öyle geçiyor kayıtlarda. Lita Ford'un 1988'de çıkan 3. solo albümünde bu şarkı. Close My Eyes Forever. Lita Ford ve Ozzy Osbourne'dan dinledik. Bütün bu aşk şarkılarından ve işçi sınıfı şarkılarından sonra ben gene geri döndüm. Ozzy'nin karanlık tarafıyla birlikte. Ozzy'nin gene böyle karanlığa yazdığı sistem ve söylemesi çok da zor olan din üzerine görüşlerini paylaştığı bir parça. Parçanın şöyle bir özelliği var. Bu parça Volume 4 albümünün kapanış parçası. Düşünce özgürlüğüne bir övgü, otoriteye karşı bir isyan ve tabii inanılmaz gitar riffleri var içerisinde. Söylentilere göre Frank Zappa'nın en sevdiği Black Sabbath albümü Volume 4 albümüymüş. Frank Zappa gibi heavy metal'e ve popüler müziğe olan düşmanlığıyla meşhur olan birisinin bu albümü sevmesi doğru mudur bilmiyoruz. Bu birazcık söylenti gibi, yani gerçekten sevip sevmediğini bilmiyoruz ama deniliyor ki bu albümü sevmesinin sebeplerinden birisi şimdi dinleyeceğimiz parça. Dinleyeceğimiz parçanın sözlerini Ozzy Osbourne yazmış. Bunu o yüzden özellikle çalmak için çok ısrarcı oldum. Dinleyeceğimiz parça 1972 yılından Under the Sun, Every Day Sun Goes vesaire şeklinde giden parça. Thank you. Under the Sun dinledik. Black Sabbath'ın 4. albümü olan Volume 4 adını da bu sebeple almış olan 1972 yılında çıkmış olan albümdendi. Meral'in seçimiydi ama burada mest olduk dinlerken. Grup hep birlikte bu şarkıyı yazmış. Sözler de Ozzy Osbourne'a ait baştan sona. Benim gitariste de çalmayı çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Evet, o yüzden de biz de çok severek dinledik. Gitaresk koyu mavi karışımı oluyor akşam. Evet. Pelikan'ın çizimleriyle katkıda bulunduğu ve seçtiği romantik şarkılarla tam bir ekip çalışması. Şimdi bu en son ölümünden iki hafta kadar önce verdiği Back to the Beginning konserlerinde de ve sonrasında da ve hatta aramızdan ayrılışından sonra da çok fazla çalınan Changes diye bir çok güzel bir şarkı var. O da gene Volume 4 albümünden 1972'de çıkan Changes isimli şarkının Tommy Iommi piyano kısmını önce bestelemiş. Sonra sözleri gene Geezer Butler yazmış. Ozzy Osbourne'un da kalp kırıcı dediği ve en sevdiği şarkılarından birisiymiş Black Sabbath'ın. O sırada Bill Ward davulcu eşinden ayrılıyormuş. Sözler daha çok onunla ilgiliymiş. Ama bu şarkının bir de daha sonra kızı Kelly ile birlikte yaptığı bir kaydı var. Orada sözleri bir baba kız ilişkisine veya geleceğe dair öğütler gibi olan sözlere uyarlamış Ozzy Osbourne. Ama biz şimdi hepimizin ortak olarak daha çok sevdiği versiyonunu dinleyeceğiz. Changes Volume 4 albümünden yine Black Sabbath'tan dinliyoruz. My woman. Changes, Ozzy Osbourne'un Black Sabbath'la beraber seslendirdiği Volume 4 albümündendi, 1972'de çıkan. Burada yaylı çalgılar orkestrası gibi kulağa gelen ses aslında Mellotron'dan çıkıyor. Geezer Butler'ın ve Tommy Iommi'nin kullandığı Mellotron'dan çıkıyor. Hatta hiçbir zaman hiçbir konserimizde yaylı çalgılar grubu orkestrası bulunmayacak diye de Ozzy Osbourne o zamanlar koymuş noktayı. Gitar ve davul bulunmayan galiba çok az sayıda şarkısından biri bu Black Sabbath'ın. Son olarak kısacık bir şarkıyla çıkış yapacağız. Scream albümünden, 2010'da çıkan Scream albümünden 11. Ozzy Osbourne albümü I Love You All isimli kısacık bir şarkı. Bu şarkının da çok hoş bir hikayesi var diyelim. Evet, kısacık bir şarkı. Gülçin'in dediği gibi Ozzy bu parça için eğer bir gün sahneden inmem gerekirse söyleyeceğim tek cümle bu olurdu demiş. Çok da güzel söylemiş. Bilmukabele biz de seni çok seviyoruz demek istiyorum ben de. Bütün bu konserlerinde ve konser sonrasında, bu Back to Beginning konserinde, sonrasında, vefatından sonra her yerde hep bu şarkıyı grubun kendisi de, yani Ozzy Osbourne sayfası da bunu çok kullandı. Hakikaten insanın bir de bu şekilde hayata veda ettiğini bilince içine işliyor bu şarkı insanın. Bu akşam Ozzy Osbourne'u andık Koyu Mavi'de. Meral Akman ve Abdülika ile beraber çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Parça arasında Meral hatırlattı, biz hep ölenlerin ardından program yapıyoruz. Bir arada doğum gününde yapalım veya yeni başlayanlarda. Kesinlikle öyle yapalım. Ben de fark ettim. Evet, her buluşmamız böyle bir acı üzerine oluyor. Güzel günlerde tekrar buluşmak evet. Dileğiyle. Yalnız tabii bir insanın yaptığı işi son nefesini verene kadar yapması çok önemli. Yani benim için o çok değerli oldu. Keşke hepimiz böyle işimizi yaparak hayata veda etsek. Ay, çok güzel söylediniz Abdülika. Çok doğru. Evet, umarım hepimize Ozzy Osbourne sonu nasip olsun. Evet. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Thank you.